güneşi doğarken görünce, işte benim Rabbim budur. Bu daha büyük, dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.